Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest sobota, 3 czerwca. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Katastrofa kolejowa w Indiach, zginęło co najmniej 120 osób. Po tym, gdy 3 osoby nie dostały się do schronu i zginęły, prezydent Ukrainy zarządził kontrolę schronów w całym kraju. O zbadanie rosyjskich wpływów na szczeblu europejskim apeluje minister do spraw Unii. Co najmniej 120 osób zginęło, ponad 800 zostało rannych w katastrofie kolejowej we wschodnich Indiach. W pobliżu miasta Balasore w stanie Orissa zderzyły się pociągi pasażerskie. Liczba ofiar prawdopodobnie wzrośnie. Trwa akcja ratunkowa. Do wypadku doszło z powodu wykolejenia się 2 wagonów jednego z pociągów. Zjechały one na sąsiedni tor i uderzyły w nadjeżdżający z naprzeciwka skład. Premier Indii Narendra Modi na Twitterze wyraził żal z powodu katastrofy. Rząd otworzył infolinię dla bliskich ofiar prowadzone przez Państwowe Centrum Operacji Kryzysowych. Prezydent Ukrainy zlecił kontrolę schronów w całym kraju. To reakcja na tragedię w Kijowie, gdzie w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego 3 osoby zginęły, ponieważ nie mogły wejść do zamkniętego schronu. Wołodymyr Załański rozmawiał ze sztabem o tym, jak zapobiec takim sytuacjom w przyszłości. Wydałem instrukcję, by skontrolować stan schronów w Kijowie i całym kraju. Niestety nawet dziś, po tym wszystkim, co się stało, mieszkańcy Kijowa wielokrotnie informowali o braku dostępu do schronów, o zamkniętych schronach, do których nie można wejść. W innych częściach kraju brakuje schronów. Ta skala zaniedbań nie ma usprawiedliwienia. Rosjanie przeprowadzili wczoraj 62 uderzenia z powietrza i 15 nalotów rakietowych na Ukrainę. Unia Europejska powinna być żywo zainteresowana tym, jakie Rosjanie mieli wpływy w Polsce, powiedział w Polskim Radiu 24 minister do spraw Unii. Szymon Szynkowski-Welsenk dodał, że w liście do komisarza do spraw sprawiedliwości zaapelował o zbadanie sprawy na szczeblu unijnym. Akcentuję w tym liście skierowanym do komisarza Rendersa, jak ważnym tematem jest badanie wpływów rosyjskich, nie tylko w Polsce, ale we wszystkich krajach Unii Europejskiej, bo to jest problem, który realnie wpływał w perspektywie ostatnich przynajmniej 20 lat na politykę wielu krajów i na tą niestabilność geopolityczną i tą, że Rosja mogła zaatakować Ukrainę. Na pewno wpływy rosyjskie rozbudowane w wielu krajach, także w Polsce, ale przecież nie tylko, miały tutaj fundamentalne znaczenie i dlatego powinny być badane. Wczoraj projekt nowelizacji ustawy o powołaniu komisji do zbadania rosyjskich wpływów w Polsce przedstawił prezydent Andrzej Duda. Dokument trafił już do Sejmu. Rosjanie muszą zrozumieć, że to nie Putin, ale naród odpowiada za to, co dzieje się w jego kraju, oświadczył ukraiński ekspert wojskowy Mykhajło Samuś. Analityk skomentował w ten sposób panikę, jaka wybuchła w rosyjskich obwodach graniczących z Ukrainą po tym, gdy okoliczne miejscowości zostały zaatakowane przez antiputinowskich partyzantów i drony wyładowane materiałami wybuchowymi. W ocenie Mykhajły Samusia tylko Rosjanie są odpowiedzialni za swój kraj. Zmuście Putina, żeby postępował w interesach rosyjskiego narodu, a nie w imię jakichś idiotycznych, imperialnych idei, które wbił sobie do głowy i każe 140-milionowemu narodowi tańczyć, jak mu zagra. Zaapelował do Rosjan Mykhajło Samuś. W ostatnich dniach na terytorium Rosji coraz częściej dochodzi do ataków dywersji. Na teren Federacji Rosyjskiej wdzierają się uzbrojone oddziały antyputinowskich partyzantów, a wsie i miasteczka w pasie graniczącym z Ukrainą są ostrzeliwane i atakowane dronami. Rosjanie skarżą się, że władza nie chroni ich przed skutkami tych działań. Natomiast Ukraińcy zapowiadają, że każdy Rosjanin poczuje na własnej skórze, czym jest wojna. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Świat musi szukać nowych rozwiązań technologicznych, dobrych dla ludzi i środowiska, powiedział podczas wizyty w Kanadzie premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu odwiedził w prowincji Ontario miejsce, gdzie powstanie pierwszy mały, modułowy reaktor jądrowy na świecie. Firma współpracuje z polskim przedsiębiorstwem zajmującym się tak zwanymi SMR-ami. Prace zaczynają się w 2025 roku. W 2028 roku reaktor ma być już gotowy. Polska i Kanada dzisiaj stoi w obliczu potężnych wyzwań energetycznych, gospodarczych i też wyzwań w zakresie bezpieczeństwa. I cieszę się, że i Kanada, i Polska umacniają relacje transatlantyckie. Współpraca z Kanadą w dziedzinie energetyki i bezpieczeństwa była głównym tematem rozmowy w Toronto premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Justinem Trudeau. Hubert Hurkacz odpadł niestety w trzeciej rundzie French Open. W 1/16 finału rozstawiony z numerem 13 Polak przegrał z Peruwiańczykiem Juanem Pablo Varillasem. Nie ma już utrudnień po kolizji z udziałem 5 aut na poznańskim odcinku autostrady A2 w kierunku Warszawy. Trwa rozładowywanie zatoru, który utworzył się przed węzłem Krzesiny. Kolizja z udziałem 4 samochodów osobowych i ciężarówki miała miejsce między węzłem Poznań-Luboń a Poznań-Krzesiny. Sytuację na drogach na bieżąco monitoruje Polskie Radio Kierowców. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

ulicy. Program Trzeci Polskiego Radia.

daliby Państwo wiarę, że to Herbie Hancock. I kolejno, Ready or Not i Making Love w programie trzecim z dwóch siedmiocalowych płyt. To był przełom lat 70. i rok 80. Bowiem pierwsze nagranie właśnie z 79, drugie nagranie z roku 1980. Oba zostały wytłoczone na płytach sygnowanych słynną Columbia Records, z którą Herbie Hancock związany był przez długie lata. Proponuję dwa nagrania, równie ciekawe jak te poprzednie. Mam nadzieję, że nie będzie aż tak słyszalna jakość tych tłoczeń, bo pewnie zwrócili Państwo uwagę, że między pierwszym a drugim utworem była wręcz przepaść. No ale tak to czasami bywało, że niektóre płyty nie do końca były dobrze nacięte, albo po prostu gdzieś tam po drodze zawiodła realizacja. W programie trzecim Herbie Hancock, Stars in Your Eyes, a tuż po nim Sun Touch. You got stars in your eyes, Lord, what are you gonna do? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.